Journaal. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief eisen ze dat de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer voor maandagmiddag opheldering geven over hun aanpak. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep, omdat ze in anonieme brieven beschuldigd werd van machtsmisbruik toen ze Kamervoorzitter was. Ariep zelf reageerde daar woedend op. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali heeft de gestelde doelen maar beperkt bereikt. Dat blijkt uit een intern onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6000 Nederlandse militairen mee aan de missie, met onder meer helikopters. De Nederlanders moesten inlichtingen verzamelen en analyseren en de ogen en oren zijn van de VN-missie. Volgens het onderzoek was de inzet hoogwaardig en vernieuwend voor de VN, maar de Nederlandse bijdrage heeft maar een beperkte invloed op de besluitvorming van de missie gehad. De militair leider van Burkina Faso is afgezet, de regering ontbonden en de grondwet is opgeschort. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. De nieuwe leider zei dat een groep officieren had besloten om de militair leider af te zetten, omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de tweede staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. In de haven van Rotterdam is dinsdag een chauffeur uit Breda opgepakt met die 1350 kilo cocaïne in zijn vrachtwagen had. De chauffeur reed de coke met een straatwaarde van 100 miljoen euro naar een loods. Daar werd hij gearresteerd en ook een man uit Rotterdam die in de loods aanwezig was. Het weer, regen en vooral langs de kust een stormachtige wind. Het wordt een graad of 12. Overdag een enkele bui, mogelijk met onweer. Tussendoor is er ook zon en wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, monogamie is suf. Nou, nee, ik vind het suf als je zegt van ik vind het suf dat ik een monogame relatie heb. Alsof je dan een ontzettende cool bent dat je een wildebras bent of zo. Ik bedoel, het is toch allebei even cool? Ik vind het heel knap als iemand een monogame relatie heeft. Moet een lintje krijgen eigenlijk. Nou ja, dat mensen. Kom maar eens om iemand vinden met wie je dat zou willen. Toch? Ja. Dat is hartstikke moeilijk hoor. Jullie kennen elkaar niet, hè? Nee. Nou ja, een minuutje of 10 geleden beneden. Ja. Hebben we elkaar leren kennen. Ja. Jullie maken alle twee podcasts voor AD. Hoe kan het dan? Is er geen podcastclubje wat dan één keer in dezelfde tijd samenkomt? Nee, en ook geen personeelsfeest. Ik vind het echt heel erg tegenvallen. Nee, nou, dat is niet waar, want het is dit weekend. Oh, echt waar? Ja. Oh, maar je bent niet uitgenodigd. Nee, ik hoor er ook niet echt bij, sorry. Nee, ik ben natuurlijk in dienst en jij hebt het. Nee, ik ben niet... gewoon aanhangsel. Oh, je bent aanhangsel. Maar goed, inderdaad, we kunnen eigenlijk best wel een leuk clubje oprichten, ja. Ja, toch? Ja. Ervaringen uitwisselen. Ja, dit is ook een soort clubje. Ja, gezellig. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En wat doen we? Nou, ik praat iedere week met twee podcastmakers en we tippen ieder een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. En aan het einde van het uur ben je dan 3 luistertips rijker. Maar het zouden er zomaar meer kunnen zijn. En welke podcast gaan we vandaag bespreken? Welke heb jij meegenomen? Ik heb meegenomen Jumbo, Hoge Bomen. Ik weet niet precies de titel of het is Hoge Bomen Jumbo. Maar het gaat over de supermarkt Jumbo. Super interessant. En Debbie? Ja, ik heb meegenomen de 60 songs that explain the 90s. Nice. En ja. Ik heb meegenomen Stervelingen. Ja, niet echt een feestnummer, maar ik ben er zelf heel enthousiast over. En mijn twee gasten zijn Debbie Gerritsen en Mark Adriani. Fijn dat jullie er zijn. Ja, gezellig. Ja, dankjewel dat wij mogen komen zomaar. Debbie, ja, ik ken jou van toen je nog hoofdredacteur was van de Viva. Ja. Ik heb ook een keertje op de cover gestaan. Ja, ja, Mark, heel jij zag dat natuurlijk al meteen, hè? Van, jij bent dat. Ja, dat was echt een hele mooie cover. En je had een heel mooi pak aan, weet je nog? Ja, ik weet het nog. Eerlijk zeggen, heb je me ergens ingelijst hangen? Ja, ik zie nee, het al. Oh, nee. Nou, nee. Dat is wel zonde. Ja, moet ik wel doen nog. Ja, moet ik wel doen. Nee, het was echt heel mooi. Het is echt een hele mooie cover. En luisteraars kunnen jou kennen van dit. Je luistert naar Over de Liefde. Een podcast over, hoe kan het ook anders, de liefde, seks en relaties. Mijn gast vandaag is Anita Witsier. Ik maak dus deze podcast omdat ik op zoek ben naar antwoorden over de liefde. Nou kind, vertel, waar worstel je mee? Een hele goede middag, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zij Zegt. De podcast op de vrijdagmiddag waarin ik iedere week een bijzondere gast ontvang. En vandaag zit tegenover mij Carrie Jansen. Ja, Carrie. Als je nu naar social media kijkt, is het natuurlijk één golf van mensen die over je heen kunnen vallen. Ja, en, daarom kijk ik niet. Nee, daarom kijk jij niet, nee. Nee. Ga ik ook een voorbeeld aan nemen. Ik heb wel heel doen, goed... hoor. Ja. Het is heel goed voor je zielenrust. Ja, ben je gek? Ja, we horen een fragment van Over de Liefde, de podcast die je maakt voor AD. En zij zegt... Ja. Je bent een jaar, ja, 14 februari 2021, de eerste aflevering van Over de Liefde. Echt op Valentijnsdag. Mooi, hè? Ja. En daarin zeg je, ik heb geweldige vrienden, ik heb een mooi huis, ik heb een knappe poes. Een knappe poes. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Dat vonden heel veel mensen heel leuk. Een knappe poes, verteld. Ja. Maar die ene grote liefde dan. Ja. Nou ja, en dan willen Mark en ik natuurlijk één ding weten. Is die er? Ja. Nou, er is inderdaad wel iemand een nieuwe liefde in mijn leven, ja. Dat lacht je ook, hè? En ik wil nog iets weten. Is dat via Tinder? Nee. Nee, het is niet via de dating-app. Nee, het is gewoon in het wild kwam ik die tegen. Okay. En ik denk wel dat dat... Voor mij werkt dat beter in het wild. Ik heb wel echt iemand nodig met wie ik een connectie kan maken. Dus kijk, Tinder en alle dating-apps is toch gewoon wel naar foto's kijken. Mm-hmm. En dat kan, want en je ziet ook hele knappe mensen voorbij komen. Maar ik val toch wel op hoe iemand beweegt of hoe iemand praat of hoe iemand kijkt. En dus deze man kwam ik in het wild tegen. Toen dacht ik eigenlijk meteen... Dit is hem. Wauw. Ja? En nou, wat lief, was het dan? Dit is hem. Dat vind ik echt heel groot gezegd. Er zijn denk ik heel veel personen die bij kunnen passen in een lifetime. Maar ja, ik denk dat het wel een soort chemie is ook. Ja, ik denk echt dat het chemie is. En, ja, want in die podcast stel jezelf eigenlijk de vraag van... Nou, als kind had ik al het idee van er bestaat een ware. Ja. En is dat ook voor mij weggelegd? Ja. Is dat de vorm, welke vorm wil ik eigenlijk qua relatie? Ja. Nou, nu ben je 1,5 jaar verder... Weet je het? Heb je antwoorden gekregen? Nou, ik heb best wel heel veel antwoorden gekregen. Namelijk dat we toch heel erg gefocust zijn op die ene ware liefde vinden. En dat dat echt wel het narratief is wat we allemaal... een soort sprookje wat we allemaal hebben... toch wel... Willen. Ja, willen, maar ook opgelegd hebben gekregen. Toch ook wel een beetje. Want we kijken naar films en we kijken naar mooie series... En we luisteren naar muziek en we gaan voor die ene ware... de romantische liefde. Terwijl de romantische liefde is natuurlijk nog helemaal niet zo'n heel oud concept. Ik bedoel, vroeger kwamen mensen bij elkaar toch vooral uit een soort economische drijfveer... en om kinderen te krijgen. En dat waren toch andere... motieven dan dat we nu op zoek zijn naar de ware liefde... en dus echt een romantische beeld omarmen. En ik heb ook altijd gedacht, ja, er is één iemand... en daar ga ik het mee, oud mee worden en kinderen krijgen. En nou, dat lukte niet of dat gebeurde niet. En door allerlei omstandigheden is dat niet gebeurd. En ik denk dat het grootste... het meeste wat ik heb geleerd de afgelopen jaar... is toch naar jezelf kijken en naar... wat wil ik nou eigenlijk en... wie ben ik en waar kom ik vandaan en wat gaat er mis? Waarom val ik op ik heb veel relaties gehad die kapot liepen... of een stuk liepen op eigenlijk dezelfde redenen. En dat gebeurt heel vaak. Dat je in een patroon zit. Ja, je zit in een patroon, je bent opgevoed. Je hebt dingen meegekregen vanuit huis of niet. En daar gaat toch best ook wel veel mis. Vaak, ook al heb je een hele fijne jeugd gehad. En Dus nummer 1 wat ik heb geleerd is... Nou, er is niet één iemand en er zijn meerdere mannen... of meerdere partners. En dat is oké. Dus ik vond mezelf altijd een soort loser dat het niet lukte. He, dus je hebt, en dat hebben heel veel mensen. Een relatie gaat uit, je gaat scheiden. Gefaald. En je werd gefaald. Maar wat ik geleerd heb van jouw podcast... want ik heb een paar afleveringen geluisterd... dat als je vrijgezelle man of vrouw, dat maakt niet uit... vraagt van, schrijven ze op... waar moet jouw ideale partner aan voldoen? Mm-hmm. En ik ben, nu jij inmiddels een partner hebt, benieuwd... of dat voldoet aan jouw eigenlijk verwachting... wat je misschien op een kladje zou schrijven van... hij moet humor hebben, hij moet intelligent zijn, weet ik veel, wat voor jou interessant is. Voldoet hij daaraan? Luistert hij? Ja, hij moet luisteren, ja. Ja, hij luistert. Nee, hij doet natuurlijk voor echt aan alle... Nee, maar ik denk dat is niet slim. Want je moet helemaal niet een lijstje hebben met allerlei dingen die iemand moet hebben. Daar geloof ik toch niet in. Nee, maar wat ik zo mooi vond aan dat verhaal in jouw podcast, jij interviewde iemand die daar volgens mij op afgestudeerd was. En die zei, het komt eigenlijk nooit overheen. Nee. Dus mensen hebben dat in hun hoofd. Dit en dit en dit wil ik graag. Dat zoek ik en ik ga op zoek. Mm-hmm. En uiteindelijk is er dan toch iemand, net als jij, waar de klik mee is. En die heeft dat allemaal niet. Nee, nou ja, nu heeft hij wel heel veel dingen wel. Dus het is niet zo dat er iemand is die ik, ja, die echt hele andere kenmerken heeft. Dat is niet zo. Maar ik denk wel dat als je vanuit een soort, vanuit het datingperspectief, en dat is dan vooral de dating app, dan ga je heel erg op uiterlijk af. Dat is eigenlijk je eerste selectie. Dat is natuurlijk ook in de kroeg wel zo. Hè, of op verjaardagen. Of, maar dan heb je nog wel altijd het moment dat iemand beweegt of praat of een verhaal vertelt. En daar kan je ook als een blok voor vallen. Ja. Dus er zijn meteen andere dingen die je ziet. Dus het selectieproces van zo'n online date, ja, dat is natuurlijk best wel heel erg op uiterlijk. Ja. Maar wat vond je ervan van de podcast, Mark? Ja, leerzaam. En ik vond het eigenlijk irritant dat ik het nog niet kende. Want, ik luister best veel podcasts. En deze kende ik nog niet. Dus er ging ook wel een wereld voor me open. En wat ik vooral heel goed vond, ik heb trouwens ook de uitzending van jullie, of de podcast van jullie beiden gehoord. Mm. Dat vond ik ook heel mooi. Dus ook, Micha, voor jou complimenten hoe open je daar bent. En wat jij vertelde over je ex Jacob. Dat was echt wel een podcast waardoor ik even in de auto bleef zitten. Dat ik denk, en dat zeg ik niet om te slijmen met jullie, maar het is echt waar. Maar wat ik ook heel interessant vond aan een van de laatste afleveringen die ik gehoord heb. Ik hoorde iemand die informatie had. En dat klinkt een beetje een open deur, wat ik nog niet wist. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel podcasts en dat pingpongt een beetje heen en weer. Maar het hier niet. Hier werd ik gewoon bijgepraat. En dacht ik, hey, dit is een inzicht. Dit wist ik nog niet. Want hoe zit jij dan in de liefde? Ben ik daar nu ook heel benieuwd naar. ik heb een hele lieve vrouw. Mijn jeugdliefde met inmiddels twee hele lieve kinderen. Twee meiden. Dus echt een meidengezin. En daar ben ik... misschien is het een beetje raar om te zeggen, maar eigenlijk heel gelukkig. Nou, dat is heel fijn. Ja. Maar ook fijn dat je met je jeugdliefde bent. Ik bedoel, dat is ook wel heel bijzonder. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, Mark, ik ben jou een keer tegengekomen bij een radiocongres. Daar ken ik je eigenlijk alleen van. Toch? Dat je, wel van naam kende ik je natuurlijk wel. Ik jou ook hoor, van naam. Van naam, ja. Ja. Niet dan het echte, hoe noem je dat? Het echte werk. Het echte werk, nee. Licht aan de buik. Hier kom ik niet meer uit. Nee. In ieder geval, luisteraars kunnen je hiervan kennen. Hallo. Hallo, met Mark Adriani. Is dit de kickboxschool of niet? Ja, dat klopt. Ik wil meer weten over Appie, de dader van de overval. Appie was kickbokser en woonde in Bussum. Willekeurig bel ik een kickboxschool. Was voor geweldige werken bouwen wir? Dit is Hitlers geheime tunnel. Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel onder Soesterberg. Deze tunnel zou in het diepste geheim aangelegd zijn in de oorlogsjaren. Al ruim 80 jaar gaat dat verhaal rond in het dorp en vaak genoeg heb ik het zelf gehoord. Gaan we er even naartoe. Zo'n iemand moet toch meer weten? Hitlers geheime tunnel en Appie. En ja, je bent iemand die al veel langer meegaat in de mediawereld. Vanuit radio, BNN, Veronica, Talpa. En ook het clubje waar jij nu werkt, de Tros toen. De Tros is nu Afrotros, maar ik heb verslaggeving gedaan voor de Tros. Dat is jaren geleden, maar dat vond ik ook heel leuk. Ja, en het podcastvak is dus nieuw voor je? Ja, eigenlijk wel. Ik ging weg bij Talpa. En toen dacht ik van wat ga ik dan nu doen? Een beetje zo'n moment in je carrière dat je denkt, moet je dan nu heel snel een nieuwe baan vinden? Moet je even de rust nemen? En eigenlijk iedereen om me heen zei, neem wat rust. Nou, dat zit niet zo in me. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil toch iets doen, een beetje iets nuttigs. En iets wat ik heel leuk vind. En dat is podcast luisteren, vind ik heel leuk. En toen dacht ik, ik wil het ook een keer zelf maken. En dan kijken of zo'n verhaallijn met 6 afleveringen, dat die spanningsboog er een beetje in blijft. Nou, en met vallen en opstaan, want als ik terugluister, dan hoor je ook wel weer dingen dat je denkt, weet niet, ik zou het misschien net weer wat anders doen. Maar het is ook maar een beetje een leerproces. En daar zat ook geen druk op. Ik denk, als ik compleet misluk, dan is het jammer. En ik heb er geen spijt van, want ik vond het wel heel leuk. Ja, leg even uit waar Appie over gaat. Appie gaat over de bloedigste en meest brute supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis. Dat vond plaats in 1990 in Oosterbeek. Oosterbeek ligt bij Arnhem. En daar zijn twee vakkenvullers toen heel bruut vermoord door iemand uit de regio Hilversum. Uit Bussum kwam deze dader. En die dader heette Appie. Appie A. En de supermarkt heette ook Appie, de Albert Heijn. En daar vond het plaats. En daarom heb ik de podcast ook Appie genoemd. Ik denk, ik doe het gewoon kort en krachtig. En het heeft eigenlijk twee betekenissen. En wat ik in die podcast doe is... eigenlijk vertel ik dat verhaal. En ik merkte namelijk, toen ik wat research deed, dat het verhaal nog niet verteld is. In ieder geval niet door de nabestaanden en mensen die bij die overval aanwezig waren. En dat wilde ik toch ook graag horen. En dat is gelukt. En nou ja, dat 6 afleveringen lang. Ja, ik vond het heel mooi. Ik heb een paar afleveringen geluisterd. Ik ben nog niet helemaal klaar ermee. En ik vind het heel mooi dat het... je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. Dat vind ik echt heel fijn. Dat een hele mooie stem, ja, hè? Ja, ja. En dank je. Wat ook goed is, volgens mij, is dat de afleveringen niet 1,5 uur duren. Dat is bij de podcast die ik heb uitgekozen wel. En dat is soms... vervelend. En je hebt echt een verhaal die je vertelt. En ik vond het echt opmerkelijk dat, dat de slachtoffer, het slachtoffer die nog leeft, hè, en, vanuit die schietpartij, dat zo'n leven zo verandert. Hè, nou, met even een ochtend, zo'n brute overval en zoveel geweld. En ja, als je dat, hè, toen je dat vertelde, of ja, toen ze eigenlijk de zus een van de personen. Ja, van de jongen die het heeft overleefd. Ja, ja, ja. Ja, en die vertelde van, joh, ons hele leven is al 32 jaar helemaal anders en kapot. En, ja. Ik heb ook gevraagd, hoe lang duurde de overval? Hè? Dat is iets. Want zo'n overval, als je er vooral lang mee bezig bent en je doet research, denk je, oh, dat is een heel. Ja, het was lang of zo. Of een gijzeling. Maar dat was het helemaal niet. Het was erin, eruit. Het was nog niet eens 10 minuten. En toch 2 dodelijke slachtoffers. Ja, verschrikkelijk. Ja. En dat realiseer je niet. Dat in zo'n korte tijd compleet anders kan in het leven voor bijvoorbeeld nabestaanden. Ja, precies. En dat zo'n leven helemaal anders loopt. En helemaal overhoop ligt. Het is echt wel heftig als je daarover nadenkt, hè? Ja, ja, zeker. En... ja, want ik sprak ook die vader van een van de jongens die is omgekomen. En die vader en die moeder, ze leven beide nog, zijn 80. Maar die hebben de slaapkamer van hun zoon helemaal intact gelaten. Dus als je daar in die slaapkamer komt, ik ben daar geweest, zit ook in de podcast, dan loop ik eigenlijk mijn eigen jeugd binnen. Mm-hmm. He, dus de stereotoren met een draaitafel bovenop. Een sprei op het bed. Een stenen verzameling. Een gitaar in de hoek. En alles, de posters, alles hangt precies zoals toen. En dat zegt wel iets over het verdriet. Ik vond het heel verdrietig. Want, want ze zijn dus eigenlijk ook niet... Je gunt ook heel veel. Je gunt die mensen ook dat ze dingen loslaten en verder gaan en zo. En dat gevoel heb je dan, dat kreeg ik er niet per se bij. Nee, ze zitten daar nog middenin. Ja. En ze zeggen wel eens, na verloop van tijd dan geef je dat een plek of zo. En er zijn allemaal van die clichés voor. Nou, ik heb dit in ieder geval nu gehoord van deze mensen. Ja, dat is gewoon niet zo. Nee. Er is zoveel verdriet nog. Hoe kwam jij eigenlijk bij dit verhaal? Kwam door mijn oma. Mijn oma woonde in Oosterbeek. En mijn vader en moeder kenden elkaar ook uit Oosterbeek. Die woonden daar alle 2. En wij gingen daar vroeger met mijn zus wel eens logeren. En die Albert Heijn, die zagen we altijd. Ik wist ook, dat is de Albert Heijn waar het gebeurd is. De Albert Heijn van mijn oma. Nou, en toen dit gebeurde, heb ik het ook maar gewoon op het journaal gezien. Mm. En toen dacht ik, dat is de Albert Heijn van oma. Een beetje zo dacht ik. Ja, ja. En dat maakt zo'n verhaal nog meer impact. En dat scheelt ook, ik was toen denk ik een jaar of 18, 19 toen dat gebeurde. En dan is het extra heftig, omdat het eigenlijk ook een beetje leeftijdsgenoten zijn. Hè? Het zijn vakkenvullers, ze waren iets ouder dan ik toen. Maar toch wel een beetje van die leeftijd. En dan maakt dat heel veel indruk. En toen reed ik laatst nog een keer langs. Het is niet eens zo heel lang geleden. En toen dacht ik, dat was deze vestiging. En dan ga je zoeken en wat rondbellen. En toen werd het een verhaal. Ja. Oh, mooi is dat. En dan heb je er ook zelf gewoon al automatisch iets mee. Ja. Ja. En dat vind ik zelf de mooiste dingen om te luisteren, toch? Als je al vanaf het eerste moment hoort van die podcastmaker van dit komt uit mijn tenen, dit wil ik echt weten. Hier heb ik een gevoel bij. En wat ik ook wel, mijn oma is dus jaren geleden al overleden. Misschien, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd, Maar of dat nou voor die overval of daarna is geweest. Maar op een gegeven moment wilde ik dus iemand spreken uit dat dorp, die daar toen dichtbij was, die misschien wel als eerste ter plekke was. En dat was een huisarts. En die heb ik ook in de podcast zitten. En die huisarts was de huisarts van mijn oma. Dus die heeft mijn oma gekend. Dus dat vond ik ook al een... Ja, ik bedoel, dat is niet de reden dat je het verhaal vertelt. Maar ik nam dat wel even mee. Dat ik dacht, ik wil gewoon daar ook nog eens even wat over weten. Ja. Van hoe heb je haar nou ervaren? Het is toch mijn familie. Ja, mooi. We gaan recenseren. En Debbie, we beginnen met jouw tip. Oh, eerst even een stukje... Ik heb een fragment van de aflevering over... moet ik het even goed zeggen? I Want It That Way. Ja, van de Backstreet Boys. Van de Backstreet Boys, ja. Many fine songs don't make any sense. Are those songs better than songs that do make sense? Is language just a construct? Is coherence just a burden? Are the best songs post-language? Can songs be math? Can math be pop? Can math be art? Can math as art be sexy? Not sexy, but, you know, suggestive. Too many questions. I apologize. I withdraw those questions. I have just one question, which is, tell me why what? Tell me why. Tell me why what? To what does the why refer? I never want to hear you say that I want it that way. Who is the I in I want it that way? Is it me or is it you? What is the nature of that way? To what way does that way refer? How does a song that starts off by rhyming fire and desire descend so quickly into semantic chaos? And why do we find that chaos so purifying, so edifying, so satisfying? What makes I Want It That Way by the Backstreet Boys math and pop and art and inarguably the single greatest boy band song ever born? Nou, ja, het is toch bijna een kunstwerk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, leg het even uit voor de mensen die geen Engels spreken. Ja, nou, niet één of één, hoor. Nee, maar goed, je luistert dus naar Rob Harvilla. En hij, ja, is een muziekjournalist, Amerikaan. En heel erg bevlogen. Dat zijn de meeste muziekjournalisten. Ik heb ooit een relatie gehad met een muziekjournalist. En die zijn gewoon obsessief bezig met die nummers. En 60 songs that explain the 90s. En eigenlijk, ja, dus wat het al zegt, 60 nummers. 60 afleveringen. 60 afleveringen. Ja. Allemaal nummers die echt de jaren 90 laten zien. En hij ontleed die nummers helemaal, nou ja, dat hoor je. Van de baslijn tot aan de waarom zegt Britney Spears in dit nummer, waarom zegt ze het op die manier? Dus hij maakt er bijna documentaires van één nummer. En ja, ik moet zeggen, het is een Amerikaan en hij praat een beetje. Je moet een beetje aan wennen. In het begin dacht ik, oh ja, het is echt zo'n ja, zeurderige Amerikaans stem. Maar eenmaal in die podcast, ja, ik heb echt dit gebinged. En dit zijn dus wel anderhalve afleveringen van anderhalf uur. Ja, ze worden ook steeds langer, hè, naarmate de... Ja, ja, ik had een beetje hetzelfde als jij. De eerste denk je, maar op een gegeven moment word je gegrepen. En ja, bij de tweede, toen dacht ik, ik heb hem... Ja, ik weet niet dat ik hem door had, maar toen... Ja, dan ken je zijn steltje, ja, en dan werkt het heel verslavend. Ja, en wat ik er wel heel tof aan vind, is bijvoorbeeld... De jaren 90 waren sowieso een bijzondere tijd. Zeker in muziektijd. Er gebeurde gewoon heel veel. Je had de opkomst van grunge, wat echt nog wel... Ja, dat is echt, was iets nieuws, een hele nieuwe stroming. Maar ook tegelijkertijd was er heel veel hip-hop muziek en veel de Backstreet Boys. Dus al die boy- en girl bands kwamen op. En de girl power van No Doubt en van de Spice Girls. En hij legt dat ook allemaal heel goed uit. En ook een soort historisch besef van, oh ja, toen was die tijd en deze stroming gebeurde en dat komt daar en daar vandaan. Dus je krijgt echt een soort document. En dat vind ik echt te gek. Ja, en wat ik ook goed vind, misschien bedoel je dat ook een beetje, het is niet per se allemaal credible. Hè? Want je kunt naar de jaren 90 kijken en dan zeg je van, nou, natuurlijk gaan we het over Oasis hebben. En wat heeft U2 gedaan? En allemaal van die bands dat je denkt, nou, daar kun je mee aankomen op een verjaardag. Maar ik heb bijvoorbeeld vanmiddag met heel veel plezier naar Janet Jackson van hem geluisterd. That's the way love goes. Nee, dat andere liedje. Van, Together Again. Together Again, fantastisch. Ja, All I Want. All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey is een van de leukere afleveringen. Dus dat maakt hem niet zoveel uit. Zolang het maar in de jaren 90 was en echt een verhaal achter zit. Ja. En dat maakt het wel, dat vind ik echt heel tof. Ja, dat er een diepere laag in zit. Precies. Ja, omdat je zei dat hij journalist is. En vaak zijn dat mensen met de goede smaak, hè, of tenminste die pretenderen dat. Ja. Maar hij dus niet. Dat vind ik heel goed. Nee, en zeker in muziekjournalistiek. Want ik heb ooit bij Nieuwe Revue gewerkt. En daar vertelde ik ooit aan een collega dat ik van de Dire Straits hield. Omdat mijn ouders dat heel mooi vonden. En dat daar werd ik echt om uitgelachen. En daar hadden ze echt hun neusje voor op allemaal. Want dat kan natuurlijk niet. Maar wat was daar gebeurd als je zei dat je van de Spice Girls zou houden? Nou, ik denk ook dat daar de neuzen voor opgehaald. Dus het was al, je moet allemaal wel hele credible muziek draaien. Dat is, en dat heeft deze man helemaal niet. Heel leuk. Echt heel leuk. Dus je kunt alles meezingen. Maar goed, op zich waren de jaren 90 wel een vrolijke tijd. Ik bedoel, We hadden de Koude Oorlog gehad. Economisch ging het allemaal voor de wind. Dus ja, maar het was wel een bijzondere tijd in die zin. Maar als het gaat om radiostations, ik ben er vaak met muziekradio bezig geweest in het verleden, dan was het heel vaak struggelen met de jaren 90. Precies waar die podcast over gaat. Omdat we dachten, nou, 80's, 70's, kun je wat mee? De zeros kun je ook eigenlijk wat mee. En de tens ook wel oké. Okay. Ja. Maar die zero, of die 90's, daar is toch... daar zit dan hoe daarover op redacties, muziekredacties gepraat wordt. Is want dat vaak, is een beetje neerbuigend dan. Ja, een beetje van... Wat gek. Ja. Nou, bijvoorbeeld de Prodigy, Firestarter. Dan kunnen we zeggen, nou, voor een feestje en met een biertje op is die heerlijk. Ja. Maar ik zou me draaien op de radio. Dat is een bak herrie, dat kan dan weer niet. Ja. En dan is misschien alles van de Spice Girls en de Backstreet Boys... Nou, natuurlijk, maar dat moet dan weer in een soort fout uur, hè. En dan kan dat nog weer. Ja. Maar de gewone mainstream platen, ja, die zijn er wel, maar niet zo heel veel. Nee, het loopt heel erg uit van, echte harde rock. Gaat alle kanten op. Punk tot aan echte bubblegum muziek. Ja, het zat echt wel een beetje, zat overal en nergens. Ja. Wat het ook heel leuk maakte. Dat vind ik ook. En daarom vind ik het ook een mooi thema van deze journalist. Om juist die 90er jaren helemaal te belichten. Die is super interessant. Nou ja, en hij dat vind ik ook leuk aan. Hij vertelt natuurlijk heel veel persoonlijke verhalen. En hij is mijn leeftijd. Dus het is ook een beetje zo in de jaren dat je opgroeit en naar gaat studeren. En van teenager naar. Ja. Ja, dat is ook leuk om te horen van een leeftijdsgenoot van weet je nog die tijd. En ja, dat was wel benieuwd inderdaad, of een millennium. Daniel, de net zo met zoveel plezier naar zou luisteren. Dat weet ik niet. Dat zou best kunnen, dat die het lastig vinden. En ik vind het nerdgehalte, misschien is dat... nerdgehalte mag ik best zeggen. Jazeker. Vind ik ook heel leuk aan. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat op het album van Janet Jackson, Control... album wat ik zelf toen heel mooi vond. En hij vindt When I Think of You van Janet Jackson... het beste popliedje ooit gemaakt. Tenminste, dat zegt hij. Ik daar niet helemaal met hem eens, maar ik had hem ook op 12 inch. Dus hij had me helemaal. Maar toen heeft hij uitgerekend dat Janet Jackson op dit album in 56,8% van de liedjes lacht. Ja, dat vind ik al een heel goed weetje. Oh, dat soort dingen. Ik vind het leuk. Ik ga dat ook nooit vergeten. Ja. En ik moest ook weer lachen om die aflevering van de Backstreet Boys en dat gebaar van die handen op elkaar alsof je bidt en dan die vingertoppen tegen je lippen aan. Oh, dat had ik helemaal vergeten. Dat ze dat altijd deden inderdaad in die clips. Ja, grappig. Ja, er zijn hele fora over, want hij gaat nu 90 songs That Explain the 90s maken. Dus hij is er nu nog 30 aan het maken. Want de echte geek zegt, het kan niet zonder Nirvana. Dat is wel waar. En, dus de grote speculatie is, waar gaan die laatste 30 nummers nou nog over? Dus hij zit nu op de helft. Hij moet er nog 15. En Pearl Jam is nog niet geweest. En Nirvana ook niet. Maar goed, dat is natuurlijk het ultieme Smells Like Teen Spirit. Is het jaren 90 nummer wat alles veranderde volgens mij voor heel veel, mensen. En ook in de muziekindustrie. De 60 songs that explain the 90s. En misschien dus 90 songs. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Mischa Blok. En mijn gasten zijn Debbie Gerritsen en Mark Adriani. En Mark, ik heb jou gevraagd om de Vinkplaat. Wat voor Vinkplaat? Ja, je hebt gezegd de Inner City. Ja. Met Big Fun. En hoe noem jij die Vinkplaat? Vink... Lekker. Mag dat gewoon zo? Of, ja, vind ik een lekkere plaat. Ja, vind ik gewoon een lekker nummer. En je zei ook nog, die ga ik op mijn uitvaart, wil ik die hebben. Ja, ik heb zo'n mapje. Ja, misschien is dat een beetje raar, maar dat mapje heet Dood. En ik zeg dat... Ja, dat toepasselijke naam. Duidelijk ook. Ja, maar en ik vrienden of zo, als we wel eens discussie hebben of bij het open haardvuur, dan vertel ik dat ook omdat ik wil voorkomen dat er iemand liedjes gaat uitzoeken als ik plotseling er niet meer ben, die ik niet goed vind. Dus ik denk, dat moet gewoon dat mapje zijn. Dus dan zoveel mogelijk mensen mogen dat weten. Deze staat erin. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Heeft ook wel een beetje te maken met die jaren 90. Mm-hmm. Hè? En ik weet nog heel goed dat Turn Up The Bass, dat was toen zo'n cd-reeks die uitkwam, of toen nog LP. Dat was het begin van de house. Ja, dan klink ik als een oude man. Maar dit soort platen stonden erop. Ik vond dat zo verschrikkelijk lekker. En ik denk, dit heeft ook een deel van mijn jeugd was dit. En dit is goed. Stond jij te dansen? Nee, ik draaide de plaatjes. Boys and girls, come sit down and rap on this with them. We'll be right back. deze plaat afkondigt, Mark, wat zei je dan meestal? Wat hebben lol. Big fun. Zoiets weet ik wel. Ja. Je luistert naar Vink, de podcastgids hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Debbie Gerritsen en Mark Adriani. En we recenseren een podcast. We tippen podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Zodat jij weet wat jij moet luisteren. En we zijn toegekomen aan de tweede tip van Mark. Welke wil jij tippen? Ja, dat is Hoge Bomen. Een reeks over bedrijven die ertoe doen in Nederland. Of die bekend zijn. En deze keer, deze reeks, hebben ze Jumbo onder de loep genomen. De supermarkt. En dat vind ik een heel leuk onderwerp. Omdat de supermarkt hebben we allemaal mee te maken. Ik kom er bijna, niet iedere dag. Maar om de dag of om de drie dagen ben ik wel een keer in een supermarkt. Ook wel eens in de Jumbo. En dat dan dat verhaal over die supermarkt wordt verteld. Vind ik super interessant. Super. Mm-hmm. En ook wel omdat de Jumbo ook wel tot de verbeelding spreekt. Omdat het een hele kleine supermarkt was. Het is ooit begonnen met één vestiging. En dat is gewoon steeds groter geworden. En toen hebben ze op een gegeven moment zelfs Super de Boer overgenomen. En toen dacht iedereen, dat is knap dat ze dat hebben. En toen hebben ze nog een genadeknap klap uitgedeeld. Toen hebben ze ook nog de C1000 overgenomen. En nu is het de tweede supermarkt van Nederland. En ik vind dat luistert als een jongensboek hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja. Het hartstikke actueel. Ja, inderdaad. Met, ook nog eens. Met meneer Van Eert, die kennelijk ook nog wat andere handeltjes heeft. Ja, ja. Maar het supermarktdeel, super interessant hoe dit verteld wordt. En ik vind ook mooi dat ze historische fragmentjes. Je hoort de supermarktoorlog tussen Albert Heijn en de Jumbo. Al die verhalen over de overname. Ja, ik vond het mooi. Mooi heel gemaakt. Interessant. Wat ik ook heel boeiend vond is, en de eerste aflevering gaat over hoe je eigenlijk door die supermarkt wordt gelokt. Oh, daar heb ik een fragmentje van dat je die reclame-stratege hoort. Reclame-stratege Tim den Heijer kent alle trucs uit het boekje. Het begint al met mandjes en karretjes. Als je een mandje of een karretje hebt, koop je gewoon meer. Hoe groter die dingen zijn, hoe meer je ook koopt. Ik weet niet of jullie wel eens in Amerika in een supermarkt zijn geweest, maar dan loop je eigenlijk een soort tractor te duwen op een gegeven moment. Maar het werkt nog steeds. Dan als het goed is het even rustig in die eerste meter. Dat noemen we de decompression zone. Daar zijn mensen je ogen wennen aan het licht. En dan moet je even de kans krijgen. Daar kan je ook een groot bord neerzetten met iets wat... maar dat lezen mensen niet. Meestal kijk ik hier of wij de content uit wat ze drie in de aanbieding hebben. Maar nu heb ik toevallig een fruitschaal nog redelijk vol liggen. Dus ik hoef nou niet echt fruit bij te pakken. Dus ja, nou, als normaal ga ik dan eerst even zo langs dat schap. Om wat banaantjes te kopen of zo nog. En dan kom je altijd binnen bij groente en fruit. Ja, op het moment dat jij groente en fruit in je karretje hebt... moet je voorstellen, je hersens rekenen een soort gezondheidsgemiddelde van je karretje uit. Dus als het eerste wat erin gaat een zak chips zou zijn en een blik bier, dan is het gezondheidsgemiddelde heel laag. Voelt niet zo fijn. Gaan niet zoveel extra dingen komen. Als het eerste wat erin is courgette en broccoli en sla is, ziet dat karretje er heel gezond uit. En dan kan het verderop kunnen de worsten en dat soort dingen er wel bij. Nou. Dat zijn principes, die hebben ook allemaal mooie namen en zo. Maar dat is geen toeval dat je overal bij groente en fruit binnenkomt. Dit heb ik nooit geweten. Nou, maar wat... ik ook niet. Ik dacht, wat zijn we eigenlijk een schapen? Dat wij gewoon dit ook maar blind doen. Ik had wel eens gehoord van dat ze zeiden, let maar eens op, iedere supermarkt begint met groente en fruit. En iemand heeft me ooit wel eens verteld, dat is dan omdat je vanuit daar de combinaties kan maken. En dan ga je daarna vlees. En, maar dat is dus, dus niet waar. Nee, dat is niet zo. Inderdaad, een soort verhouding moet er in dat mandje zitten. En eerst gezond en daarna de dure chips en ongezond bier en dat soort dingen. Ja, want dan nog wat extra. Erbij. Ik vind het echt grappig. Ja, maar ook dat er aanbiedingen zijn die eigenlijk geen aanbiedingen zijn, maar omdat het dat ze in een bak liggen. Dat ze een aanbieding zijn. Nou, echt geweldig. Ja, dat is mooi. Dat je vanaf het moment dat je deze podcast luistert eigenlijk nooit meer op dezelfde manier door zo'n supermarkt heen wandelt. Nee, dat vond ik echt wel een eye-opener, Maar ik bedoel, dit is één aflevering van de andere afleveringen over het familiebedrijf en inderdaad over die overnames. Dat is wel... Dus de afleveringen zijn wel echt op zichzelf staan. Ja. Dat is wel heel leuk. Ja, maar we mogen kritisch zijn, hè? Want het is een recensie. Mag ik ook kritisch zijn over mijn eigen inbreng? Zeker. Ja, ik vind de slotaflevering, dat is het interview met de grote Van Eert zelf. Mm-hmm. En die hebben ze dan met veel moeite kennelijk aan de praat gekregen. Nou, en als ik heel eerlijk ben, valt hij een beetje tegen. Er wordt te veel van, oh, we zitten aan tafel bij de grote meneer. Ja. En, niet kritisch genoeg zijn. Nou. Ja, er werden wel kritische vragen gesteld aan hem. Maar eigenlijk werden die veel duidelijker in tussenteksten en statements in die andere afleveringen. Dat kun je nog veel meer voor de voeten gooien. Of met inderdaad presentatieteksten, dat je het wat scherper tegenover elkaar zet. Maar vond je ook niet een beetje, want dat is was mijn enige kritiekpuntje, is dat er van een gebeurtenis of een interview wel iets heel groots werd gemaakt. Ja. Het werd dan net iets te veel aangedikt van, we zitten nu aan een ronde tafel met een man en hij kijkt nu naar links en oeh, wat spannend. Terwijl je denkt, ja. Nou ja, het is ook gewoon een... Ja. Hè, dus je maakt het zo groot, als dan moet het wel zo boeiend zijn wat eruit komt, ja. En dan valt het dan tegen. Ja, en dan vond ik de andere aflevering eigenlijk beter, want je had gewoon meerdere sprekers. En dit was een soort krande finale. Bijna, ja. Hij voelde bijna als live. Hè. We komen nu binnen, gaan zitten. En nou, we knippen, godheid wordt hier neergezet. We knippen er bijna niet meer in. En dit is gewoon integraal, doen we dat als podcast. En dan blijkt het ook maar een mens te zijn. Ja, en dat vind ik het dan ook niet waard. Ja, precies. Ja, helemaal niet boeiend. Ja, dus dat vond ik wel een beetje. Dat heb ik bij meer podcasts wel, hoor. Dat er te veel wordt aangedikt. Een soort trucje wordt het dan. Een beetje een maniertje om... Ja, het verwijt heb ik zelf ook wel eens gekregen. Oh ja, nee, dat vond ik bij jou niet, hoor. Oh, nee. Nou, mooi. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel erg lastig van doseren. En je wil aan de ene kant weer teasen natuurlijk, van wat er aankomt. En aan de andere kant wil je ook geen valse beloftes doen. Nee, dat is waar. Dus, en dat is natuurlijk waar ook... heel veel true crime podcasts natuurlijk ook gewoon wat ze lastig vinden. Het is natuurlijk ook wel gewoon een nieuw medium. Dus we zijn ook maar een beetje aan het proberen, denk ik. Ja. He, dus nu wat we nu maken is natuurlijk anders dan 2 jaar geleden. Dus we leren in die zin er ook van. Ja, en ook echt anders dan een radioreportage. Hè? Ja. Ik heb ook wel, nou, deze heb ik dan voor het Algemeen Dagblad gemaakt en ook daar wel met die mensen gesproken. Ik zeg, ik kan het verhaal van Appie kan ik in 10 minuten vertellen. Mm-hmm. En dan heb je ongeveer het hele verhaal en dan heb je ook nog quotes erin. En nou, dat is van A tot Z heb ik het dan verteld. Ja. Maar het is ook een podcast. En er zit natuurlijk ook, wil je de luisteraar meenemen in die ontwikkeling, in die verhaallijn. En dat is echt wel anders dan gewone journalistiek, denk ik. Ja. Nou ja, je hebt ook veel meer de tijd en ruimte. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ja. Ik was laatst was ik bij een NPO-event. En toen waren die drie... We gaan trouwens nog naar ze luisteren ook. Die drie vrouwen van Audiocollectief Schik. Ja. De makers van Bob en van El Tarangu. Die hielden een workshop over hoe je dus inderdaad... zo'n verhalende podcast, hoe je doseert. Hoe je die informatie doseert, hoe je smeert. En dat het gewoon ontzettend lastig is. Zeker als het gaat om non-fictie. Als het dus gaat om een echt verhaal. Want dan wil je ook dat het echt de realiteit is. Mm-hmm. Dus je wil niet mensen voor de gek houden. Maar je bepaalt natuurlijk wel zelf... Dat vertelt dus heel mooi, wanneer je informatie geeft. Ja. Die vrijheid heb je wel. Ja. Ja, je wil het niet te veel aandikken, maar je moet. Nee. Het is een echt verhaal, maar het is wel smeug. Ja, het is een lastig evenwicht om te vinden. En je zit ook wel een beetje, tenminste, dat vond ik in die podcast die ik maakte, Appie. Hè? Ik volgde dan eigenlijk die dader. En die wordt maar niet opgepakt. Maar dat speelde zich toen meteen af. Maar ik ben ook op zoek naar nu, naar die nabestaanden. En dat zijn twee verhaallijnen die eigenlijk door elkaar gaan. En ja, dat vind ik soms best lastig. Dat je denkt, ja, maar hij zit toch al vast? Ja, hij zit nu al wel vast. Maar in de podcast ben ik hem nog aan het... Of tenminste, ik niet meer, maar dan vertelt de politie nog dat ze hem aan het opsporen zijn. Ja, ja. Dus dat vond ik wel lastig. Dus dan zijn er eigenlijk twee verhaallijnen. Maar het raakt ook wel een beetje aan tijdschriften maken. Weet je, mijn vorige leven. Ja. Nee, je wil ook echte verhalen, je wil het ook wel smeuig brengen. Dus je maakt ook mooie koppen, mooie intro's. Maar het moet ook weer niet te veel worden. Het is echt ook wel een integer blijven. Ja, precies. Ja. Ja. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Debbie, jouw Vink-plaat. Ja. Nou ja, ik ben weer aan het hardlopen geslagen. En ik ga een... Of vind je dat echt leuk? Ja. Ja? En ik heb ooit... mijn eerste halve marathon heb ik gelopen met 1 plaat. En dat is 1 cd, dus 1 album. En het was van Pink. Ja. En dat heb ik als een soort mantra opgetraind. Dus dat is... Dus heb ik niet zo'n heel... Volgens mij is het een uur cd. Of nou ja, cd, klinkt zo ouderwets. Maar het is een uur plaat. Maar dat heb ik als een soort mantra opgehad. Dus in dit nummer, daar ga ik echt van... vind ik echt een power song. Voor mij. Mark Pink en hardlopen. Zin in? Nou ja, ik heb niet het postuur voor hardlopen, maar ik doe het wel eens, dat zul je niet zeggen. Maar ik snap dan ook wel dat je ook echt je helemaal kan verliezen in één liedje en dat repeat of zo. Ja. Snap ik eigenlijk ook wel. Dat is prima. Ja, en ik had al meer nummers van haar, maar het is wel raar hoe dat werkt. Ja, want het is ook met het trainen loop je ook dezelfde routes. En dan heb je weet gewoon een beetje, oh, nu zijn we hier. Ja. En dat geeft gewoon een heel fijn gevoel. Ja. Ja. Dus de Vink een. Ja, vink hem aan. Ja, ik vind een power song. Check it out, going out on the late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait, cause we know them. At the bar, six shots just beginning. That's when Dickhead put his hands on me. But you see, dance by myself, guess you're out of luck. Don't touch, back up, I'm not the one. Up the light, listen up, it's just not happening. You can say what you want to your boyfriends, just let me have my fun tonight. Talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Just stop and say yes. I was fighting for you, walked into my life. 'Cause you know it's over before it begins. Keep your drink, just give me the money. Just you and your hero. You in Your Hand van Pink. Het was de Vinken. Vind ik een hele lekkere plaat van Debbie. Ja, vind ik echt een hele lekkere plaat. Ja, een hele lekkere plaat. En ook de gast is Mark Adriani hier bij Vink, de podcastgids op jouw zender op NPO Radio 1. En we zijn toegekomen aan de laatste tip. En dat is mijn tip. Misschien eerst een fragment. Nou, je kan naar de pols voelen, kijken of iemand dus nog een hartslag heeft. En ook luisteren naar het hart. Maar dat is soms wel lastig om dat goed te horen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de cornea-reflex. En dat klinkt een beetje naar, maar je kan ook iemands oog open doen en er dan overheen strijken. En eigenlijk iedereen die leeft, die knippert dan wel echt met zijn ogen, zeg maar. En op het moment dat je dat niet meer doet, dan ben je waarschijnlijk dood. Judith is dokter. Ze leerde het lichaam van dichtbij te bekijken om het te genezen of in leven te houden. Maar ook hoe het eruit ziet als het doodgaat. Om officieel en op papier vast te stellen dat het leven om is. Of wanneer dat nog niet zo is, kan zij de dood toch al lezen in scans, grafieken en bloedresultaten. Dat is ook altijd wel lastig. Je ziet dus eigenlijk al voordat de patiënt het weet, zie jij al dat iemand waarschijnlijk doodgaat. En dat is altijd een heel raar gevoel, een soort van toch ook iets beklemmends of iets, toch ook voor jezelf wel een shock. En dan moet je dat nog gaan vertellen aan die patiënt zelf. Ik denk dat ik altijd zeg dat we het idee hebben dat iemand op binnen korte termijn of binnen korte tijd gaat sterven. Dus ik weet niet of ik het woord dood gebruik. U gaat dood. Ik vind dood best wel, het is ook gewoon qua toon best wel hard woord of zo, dood, ja. Gaan sterven, dat is denk ik eerder wat. Of dat het toch het einde dichtbij is. Dat het laatste stukje is. Maar het woord dood gebruiken we denk ik eigenlijk niet zo heel veel. U gaat dood. Een fragment uit de podcast Stervelingen. En het is een podcast die is gemaakt in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En eigenlijk vanuit de gedachte dat we te weinig over de dood praten. Dat we te veel wegstoppen. Ja, toen ik deze tip gaat aan jullie... Goed met je? Ja, ja, ja. Ik had het net zeggen. Dus gezellig, dacht ik. De sfeer is in één keer zo hoppakee weg. Ja. We zaten er echt goed in met pinkers. You and your hand, ja. Maar ja, toen ik deze tip aan jullie gaf, dachten jullie toen van... oh, god, moet ik dat gaan luisteren? Ja, dacht ik wel een beetje, ja. Ja. Want te zwaar. Ja, vond het een beetje zwaar, ja. In de podcast wordt ook gezegd, we proberen als mensen eigenlijk zo lang mogelijk weg te blijven van de dood. Hè? Dus als we onder water zijn, hup naar boven, ademhalen. En sowieso, we willen daar wegblijven. En dat geldt ook altijd een beetje voor mij. Wil ik niet mee bezig zijn. Vind ik het te zwaar eigenlijk. Ja. Ja, zo ongezellig. Ja, nou ja, en jullie moesten wel luisteren. En wat vonden jullie er dan van? Nou, ik vond het heel fijn dat er wat Vlaamse zachtheid in. Ja. Nee, ik moet zeggen dat het fragment wat jij net liet luisteren over dat strijken over het oog, ja, daarvan, dat vind ik al zo naar dat ik het al bijna af wil zetten. Oh ja? Ja, ja. Dus ik vind het een moeilijke. Ja, ik zou het zelf ook niet kiezen. Wat ik wel gewoon vakmatig van de podcast vind. Ik vind het wel weer heel mooi gemaakt. Ja. En ook wat mij bijstaat, ik weet niet precies welke aflevering dat zat, maar dat op een gegeven moment was er een psychiater kwam aan het woord. En dat was echt een geleerde, een belezen man die veel heeft meegemaakt. En dat vind ik zo heel knap. Die vertelt dan toch dat hij zelf ook momenten heeft dat hij heel kwetsbaar kan zijn over die dood. En dat verwacht je bijna niet bij zo'n man. Die kan alles redeneren, uitleggen en ook voor zichzelf waarschijnlijk ergens parkeren. Maar hij vertelde dus toch dat het hem soms ook wel een beetje aanvloog. Mm. En ik denk dat het toch de maker is die daarvoor gezorgd heeft, dat die doorvraagt. En die vragen hoor je niet, hè? Die zijn er grotendeels uitgeknipt. Maar ik denk dat ze wel gesteld zijn. En dat vind ik gewoon knap gemaakt, dat je dat wel uit iemand krijgt. En dat geldt trouwens ook voor de andere gesprekken die ik hoorde. Dat die zo beschrijvend waren, dat ik denk zo, hier is niet even gevraagd. Nou, vertel er eens wat over. Nee, er is dieper doorgevraagd. Vind ik mooi. Ja, Audiocollectief Schik, die kan dat heel goed. Ja. Verhalen vertellen. En daarom wilde ik hem ook heel graag luisteren. Ja. Want, en dat is inderdaad ook als maker van hoe vertel je een verhaal? Hoe trek je meteen die luisteraar erin? En dat vind ik wel knap. Daar zijn ze wel in geslaagd, vind ik, in deze podcast. Dat je zit vanaf het allereerste moment zit je in dat onderwerp. Ja. Wat vond jij verder het mooie? Wat vind jij verder? Wat heb jij geleerd van deze podcast? Nou, wat ik heel mooi vind is sowieso dus de vorm. Maar ook in die eerste aflevering zit ook het verhaal van een man. Ik weet niet meer of dat nou een wetenschapper was. Misschien weten jullie dat nog. Maar die vertelt, als ik 's nachts om 3:30 wakker word. En ik ga een glaasje water drinken. Dan kan het hem wel eens naar de keel grijpen. Ja, de gedachte van dat je doodgaat. En dat hij zich dan realiseert. Oké, maar voordat ik werd geboren was er ook niks. En daar ga je dus naartoe terug. En dat hij daar troost uit krijgt. Mm-hmm. Nou, daar heb ik nog een hele week over nagedacht. Oh ja. Ja. Ben jij bang om dood te gaan? Ja, ik hou heel erg van het leven. Dus dan ben je automatisch, denk ik, bang om dood te gaan. Mm. Jij, Mark? Ja. Ja, ja. Ja. Ik ben er dus niet heel veel mee bezig. Maar ik vind dat oog de gedachte. Ik denk dan meteen aan mijn kinderen ook. Ja. Gedoe allemaal, zielig. Ja. Nee. Ja, dat is natuurlijk wel anders. Je hebt allebei kinderen. Dus dan heb je toch een andere positie, misschien. Maar heb jij dan minder angst? Ja, ik heb minder angst om dood te gaan. Oké. Ja. Maar je wilde niet naar luisteren, naar zo'n podcast. Nou, ik vind het niet... Ik vind het gewoon niet gezellig. Ik vind het gewoon niet gezellig. Het is zo'n millennial opmerking. Dat ben ik helemaal niet eens. Maar nee, ik ben niet per se... Ik bedoel, ik zal het heel jammer vinden, maar ik ben er niet per se bang voor, nee. Maar ik wil nog lang niet gaan, hoor. Ik heb net een leuke man ontmoet. Ja, inderdaad. Nee, dat zou echt treurig zijn. Dat zou triest zijn, zeg. Heb je hem eindelijk? Godsamme, jaren na gewoon een rot einde. Ja, ja. Heb je nog vragen over de liefde aan Debbie? Nou, kijk. Nee, maar ik heb dus haar podcast nu ontdekt. Dus ik ga gewoon al die afleveringen bingen. En dan kom ik er vanzelf achter. Nou, laat me weten. Ja, de laatste aflevering ging over Tinder. Dat was heel interessant, inderdaad. Ja, hè? Ja. Ja. Ook 10 jaar Tinder. 10 jaar Tinder, ja. Wat heeft het ons gebracht? Precies, en wat dat dus echt veranderd heeft in het daten. En ook dat vond ik ook wel opmerkelijk uit jouw podcast. Dat een gemiddelde Tinder-sessie, hè, als je daar een beetje zit te swipen, zie je dus 140 koppen. Ja. Dat vind ik echt heel veel. Nou, en dat is dus echt misselijk maken. En de eerste 10 hebben eigenlijk het meeste succes. Want de rest is gewoon, swipe je gewoon. Ja. En Tinder wil dan ook dat je betaalt, dan hoor je bij die eerste 10. Ja. Nou, maar blijkt dat ik het allemaal niet hoef. Nou, maar wat ik daar wel. Wat echt bij mij is op blijven hangen bij die aflevering is dat we toch minder goed contact maken met elkaar. En dat en dus de vraag is het een vloek of een zegen, hè? Die hele online daten. Nou, dat in coronatijd was het zeker een zegen en ik denk dat het ons ook heel veel heeft gebracht. Maar wat ik echt wel opmerkelijk vind, en dat zie je ook echt wel om je heen, is dat mensen minder goed met elkaar in verbinding zijn. Dus mensen durven elkaar minder goed aan te kijken. Als je op de pont zat of in de trein zit, iedereen zit gebogen naar een telefoontje te staren. Een soort contact gestoord. Ja, en als je elkaar wel eens een keer aankijkt of wel aanspreekt in de kroeg, dan is het bijna ongemakkelijk. Ja. Dan denk je bijna, wat moet die van me? Ja. En dat vind ik wel, dat vind ik toch wel jammer. Hoe zit het met jullie podcastplannen? Heb je nog nieuwe podcastplannen, Mark? Ja. En dan ga je helemaal niks over zeggen. Ja, nee. Nee, misschien wel niet. Nee, als je een goed verhaal hebt, inderdaad, hou het goede verhaal voor je. Ja, nee, ik hou het toch nog even voor me. En ik heb me ook eigenlijk voorgenomen, en dat met die andere 2 keren dat ik een podcast heb gemaakt, is ook gebeurd. Ik wilde gewoon eigenlijk voor mezelf ook niet te veel druk op hebben. Nee. Op een gegeven moment word je dan zelf ook gegrepen door het verhaal en dan wil je hem maken. Maar er borrelt wel weer wat, dus het komt wel goed. Oh, spannend. Ik heb wel eens met een vriend in het bos gelopen en toen zeiden we tegen elkaar, alle 2 podcastfreaks, van stel nou dat we op dit moment een lijk zien liggen in het bos. Ja. Wat doen we dan eerst? Hebben we dan eerst onze opnamefunctie van onze telefoon aan? Of gaan we eerst de politie bellen? En wat was ik vind antwoord? Het wel typisch, maar ik weet eigenlijk al wat jouw antwoord is. Altijd eerst je opnameapparaat aanzetten. Ja. En dan zeg je, bel jij de politie? Ga ik nu opnemen? Ja, precies, want dat gesprek moet je hebben. Ja. Kan je nooit meer opnieuw doen. Nee. En dat vond ik ook wel mooi bij die workshop van Audio Collectief Schik. Die zei, dit is heel duidelijk van, eigenlijk als je een podcast maakt, moet je altijd 2 vragen stellen van, waarom wil je dit maken en waarom wil jij dit maken? Mm-hmm. Ja, nou, mooi. Ja, toch? Ja. En het zijn eigenlijk 2 hele logische vragen. Ja. Maar dat is ook wel wat precies fout gaat bij sommige podcasts. Mm-hmm. Dat je denkt van, ja, waarom zit ik naar jou te luisteren? Ja. Waarom maak jij dit? Ja, ook dat is anders dan gewone journalistiek. Hè? Dat bij een podcast mag of misschien wel moet het ook wat persoonlijker zijn. Wat heb je als verteller zelf? Ja, vind ik. Nou, eigenlijk wat Misha zegt, vind ik, ben ik namelijk helemaal mee eens. Dan wordt het ook geloofwaardiger. Dan vind je het ook fijn dat die persoon jou dat vertelt. Ja, ja. Die heeft er dan wat mee. Ja. Vind ik wel. Moet het voor jou persoonlijk zijn altijd? Nou, ik ben daar wel over aan het nadenken, Phil. De discussie is ook wel vaak, als je als journalist heel vaak persoonlijke dingen maakt, dat het een soort van, dat je dan wordt gezien als minder journalistiek. Ja. Ik vind het ook wel weer een interessante discussie nu, dat in hoeverre mag je je mening geven, in hoeverre mag je je eigen leven erin gooien. En je ziet volgens mij echt steeds duidelijker 2 kampen. Van, je hebt een groep journalisten die zegt van, nee, je moet onafhankelijk blijven. Je moet vooral niet te veel prijs geven. Nee. En je hebt de andere groep die zegt van, ja, maar ik ben ook geen robot. Nee. Dus ik zeg gewoon wat ik ervan vind. En als ik dingen heb meegemaakt, waarom zou ik het er niet ingooien? Nou, en ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is van welk onderwerp je bespreekt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je kan een heel afstandelijke podcast maken over de liefde. En dan wordt het gewoon heel gordroog, dat kan. Ja. Ja, want maar dan is het heel feitelijk. Maar dan ik vind dat zelf minder leuk om te maken ook. En ja, want jij gooit er ook heel veel van jezelf in, hè, merk ik. Bij alle gesprekken die ik tenminste gehoord heb. Ik heb nog niet alles gehoord. Maar dan komt het heel vaak ook over je eigen ervaring. En je laat het ook toe dat degene die je interviewt jouw vragen gaat stellen. Dat vind ik ook leuk. Maar ik denk altijd, je moet zelf ook een beetje kwetsbaar zijn. Dan krijg je het namelijk ook terug. En daar komen toch de leukste gesprekken uit voort. En waar ligt de grens? Hoe persoonlijk mag het zijn? Ja, ik heb daar niet echt een... De grens is wat je zelf nog prettig vindt, denk ik. En als jouw nieuwe liefde zegt... Ja, ik vind het niet prettig als jij over onze relatie praat. Nee, maar ik vind ook niet dat je zomaar over andere mensen kan praten. Dat vind ik niet. Kijk, ik kan over mezelf alles vertellen, maar over mijn familie... ze hebben daar geen invloed op, dus dat zou ik niet zo snel doen. Dus over andere mensen zou ik dat niet snel doen. Dus als iemand op mijn partner of mijn familie vindt... ik heb liever niet dat je daarover vertelt, dan doe ik dat niet. Maar over mijn ouders, het zijn ook mijn ouders. Dus daar mag ik wel deels iets over vertellen. Dus daar ligt bij mij wel de grens, ja. En hoe persoonlijk durf jij te zijn, Mark, in jouw podcast? Een podcast die Debbie maakt... zou ik zelf niet kunnen of willen maken. En dat bedoel ik niet dat ik het niet mooi vind of knap vind. Maar die kwetsbaarheid vind ik dan lastig. Misschien, ik weet niet hoe dat komt. Maar voor de verhalende podcast die ik tot nu toe gemaakt heb... ben ik wel zoveel mogelijk. Ik vertel ook over mijn oma dat was haar Albert Heijn. En dat doe ik ook wel bewust, omdat ik ook belangrijk vind dat mensen weten dat ik iets bovengemiddeld met het onderwerp heb. Ja. En ook als me iets opvalt aan iets of iemand die ik spreek, dan benoem ik dat ook. Ja, als je kritisch bent, kun je zeggen, kan mij het schelen wat jij daarvan vindt als maker. Maar ik denk dat je dan toch iets meer van jezelf erin legt, waardoor je... het woord intiem wil ik dan noemen. En dat is misschien toch best wel mooi ook met een podcast. Want een podcast is nog veel meer dan radio. 1-op-1 ben jij bezig met die luisteraar en die luisteraar met jou. Vaak nog met oortjes in. Hè? Dus, dat is natuurlijk, je bent super dichtbij. Veel dichterbij dan behang of zo. En, dat merk je ook aan de reacties van luisteraars. Ja. En daar, want ik krijg nog steeds bijvoorbeeld Hitler's geheime tunnel. Ik krijg denk gemiddeld nog steeds om de week... krijg ik wel een berichtje van iemand die het gehoord heeft. En die heeft dan weer een nieuwe aanwijzing. Of die vindt er iets van. Nou, dat vind ik super interessant. En ik denk dat ook mede komt omdat ik het zo dicht... Ja, ik letterlijk mijn ex-buurman zit ik te interviewen. Ja, is dat nou zo belangrijk? Nee, maar het maakt het wel voor mezelf. Nou, ik denk het wel, want het geeft ook kleur aan een verhaal. Ja, anders is het echt onderzoeksjournalistiek en that's it. Ja. Ik vind het ook mooi dat je er juist wel iets persoonlijks in stopt. Nou, leuk dat jullie hier waren. En leuk dat jullie elkaar nu ook voortaan kennen. Ja, dan kunnen jullie elkaar ook groeten als jullie elkaar tegenkomen in de podcasttunnel van het AD. Ik weet niet of die er is, maar goed. Ja, die gaan we op. We gaan de club oprichten daar. Ja, inderdaad. Drie luistertips heb je van ons gekregen. Namelijk Hoge Bomen, 60 Songs That Explain the 90s en Stervelingen. En luister ook naar de podcast van mijn twee gasten. Appie, Hitler's Geheime Tunnel, Over de Liefde en Zij Zegt. Dank jullie wel. Graag gedaan. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer je, geef sterren. Dank voor het luisteren. En wil je reageren of nog een keer nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram. NPO Radio 1. 2 uur.